Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai Dr. Abdul Aziz Nohriya sahab, meharbani farmaye panjo thesis mokhyo ahe jo ko sai peer jan de waran je mutalliq likhyo thau. Hane munjo rooh natho rahe aun sai peer Rashiduddin sahab jo kalam ahe phadado munjo pital sital awaz ahe par meri mohabbat ji gal ahe. इन करे अर्ज़ु थो रखां त फ़रमाइदो काफ़ियूं आहिनि ही कहिड़े सुफ़े ते 149 सुफ़े ते कंप्यूटर में 149 थो ॾिसण में अचे पिते पते जी पढ़ंदा सेकीन अकुल में अड़ंदा पिते पते जी पढ़ंदा सेकीन अकुल में अड़ंदा मन अहब शेन जंहिंजे मन में रमज़ उन्हीअ में रिड़ंदा पृत पते जी पढ़ंदा मन लहुल मौला जंहिंखे मोयो चोट उन्हीअ ते चढ़ंदा पृत पते जी पढ़ंदा हाणे ॿी काफ़ी आहे फ़रमाईंदा आहे ज़ोर आवर ज़ारी तो मियां तोसां असांजी आहे ज़ोर आवर ज़ारी ज़ोर आवर माना जब्बार अलाह सुभानहू ताला नाला आहे ज़ोर आवर ज़ारी तोसां असांजी इसियान जो अंत न आहे छेव न आहे इसियान जो अंत न आहे बख़्शींदड़ आई बारी आहे ज़ोर आवर ज़ारी तोसां असांजी ज़ोर आवर ज़ारी ला तज़र वाज़िरतुन विज़रा उख़रा को कंहिंजो ॿार न खणंदो ॿियो को नाहे तगा जी तारी तोसां असांजी अलाए ज़ोर आवर ज़ारी ऐं बन तुंहिंजनि खां आज़िज़ु आहियां ऐं बल पंहिंजनि खां आज़िज़ु आहियां साईं कर सतारी ला ज़ोर आवर ज़ारी आहे तोसां असांजी ज़ोर आवर ज़ारी ऐं तुंहिंजे खां वाइबन पंहिंजनि खां आज़िज़ु आहियां साईं कर सतारी अला ज़ोर आवर ज़ारी तोसां असांजी आहे ज़ोर आवर ज़ारी दाता आयुसि दर तुंहिंजे ते खणी ऐबन जी खारी अला तोसां असांजी आहे ज़ोर आवर ज़ारी आहे ज़ोर आवर ज़ारी तोसां असांजी फरमाए थो रशीदुद्दीन चवे रहम तुंहिंजे रे मुर न आहे मदारी को मदार न थींदो रशीदुद्दीन चवे रहम तुंहिंजे रे मुर न आहे मदारी आहे ज़ोर आवर ज़ारी तोसां असांजी हुन खां पोइ टियों नंबर कलाम फरमाईंदा माल मेड़ी पियो मदी अला मिया मार माल मेड़ी पियो मदी अञा थो भाई हयाती वॾी माल मारी पियो मदी माल मेड़ी पियो मदी मदी घर जायूं माल मेड़ी पियो मदी अञा थो भाई हयाती वॾी माल मेड़ियुनि मालियुनि वारा मुंहुं मोड़े मालियुनि वारा विया मुंहुं मोड़े तोप खेड़ी आहे तॾहिं अलाह मुसलासे मोहम्मद वारा सीना मोहम्मद चई अमरा जेको आहे सो धरती जा तॾा फेड़ींदो मालियुनि वारा विया मुंहुं मोड़े त तोप खेड़ी आहे तॾहिं अला माल मेड़ी पियो मॾी अञा थो भाई हयाती वॾी केतिरो जहिड़ो हूंदुसि हज़ार साल हूंदुसि जहिड़ो माल मेड़ी पियो मॾी अञा थो भाई हयाती वॾी अलाह सलेला सईद ख़लकल इंसान ज़ईफ़ा जान तुंहिंजी आहे जॾी अला माल मेड़ी पियो मॾी अञा थो भाई हयाती वॾी माल मेड़ी पियो मॾी अञा थो भाई हयाती वॾी माल खज़ाना माड़ियूं कम न ईंदई कॾी कॾी कम न ईंदई कॾी माल मेड़ी पियो मॾी अला अञा थो भाई हयाती वॾी हुन खां पोइ फ़रमाए थो पंहिंजो पेट पारन जो पीर अला पेट पारण जो पीर की न पृत ॾे पवंदो पेट पारण जो पेर पेट पारण जो पीर कीअं न पृत ॾे पवंदो मानीअ खां मोह मसक मोड़ींदो मानीअ खां मोह मसको मोड़ींदो मुंहिंजी मर्द मथेर पेट पारण जो पेर पेट पारनि जो पेर कीन पृत ॾे पवंदो पेट पारनि जो पेर पेर आहे पेर आहे पेट पारनि जो पेर पेट भरियलनि जो पेर पेट भरियलनि जो पेट पेट पारनि जो पेर कीन पृत ॾे पवंदो मोहबत तव्हां वेंदो ई कोन को फरमाए त जेके पेट भरियल आहिनि उहे जन्नत में दाख़िल न थींदा हज़रत ईसा अल इस्लाम फरमायो इंजील में मुक़दस में पेन पानीअ खां मोह मसको मोड़ींदो मूं जहिड़ो माण्हू मानीअ खां मोह मसको मोड़ींदो मुंहिंजी मर्द मथेर पेट पारनि जो पेर आरो जन जो उन सां आहे विरह मृतन सां वेर पेट पारनि जो पेर दांगीअ सां दिलि जन जी आहे दांगी जे वेझो वेठा हूंदा दांगीअ सां दिलि जन जी आहे सो न ॾिसंदो हीउ सैर ही सैर न सफ़र न करे सघंदो पेट पारनि जो पेर हाणे पंचार थिया हाणे पंजू आहे तूं हिकु रख ख़्यालु ख़ुदाईअ जो ॿियो सभु छॾ वहम वॾाईअ जो तूं हिकु रख ख़्यालु ख़ुदाईअ जो ॿियो सभु छॾ वहम वॾाईअ जो ॾिस तूं असली छा हुयणे ॾिस तूं असली छा हुयणे वरी कहिड़ो पर भर पल कहिड़ो भर भलाईअ जो तुंहिंजे कहिड़ो भर भलाई जो ॾिस तूं असली छा हुयणे नुतफ़ो ॾिस तूं असली छा हुयणे वरी कहिड़ो भर भलाईअ जो तूं हिकु रख ख़्यालु ख़ुदाईअ जो ॿियो सभु छॾ वहम वॾाईअ जो अज़ाज़ील जहिड़ी अञा ख़ैरुनि चयो अज़ाज़ील जहिड़े अञा ख़ैरुनि चयो छो जोड़ जुदाईअ जो अञा ख़ैरु मेनो अज़ाज़ील जहिड़े अञा ख़ैरु मेनो चयो अज़ाज़ील जहिड़े अञा ख़ैरुनि चयो थियो जोड़ जुदाईअ जो तूं हिकु रख ख़्यालु ख़ुदाईअ जो ॿियो सभु छॾ वहम ॿियो सभु छॾ वहम वॾाईअ जो कर तूं आवाज़ु अॻियां अजीबनि कर तूं आवाज़ु अॻियां अजीबनि सभु कंहिं वक़्तु सदाईअ जो निमाणाईअ जो तूं हिकु रख ख़्यालु ख़ुदाईअ जो पाण परस्ती ॾे पेर न पाए पाण परस्ती ख़ुदि शनासी सेल्फ सेल्फ सेल्फ वर्शिप ॾिठो ई हो जंहिं पंहिंजे पाण खे हवा पंहिंजे पाण खे ख़ुदा बनायो अलाह सुभाणे ताला चयो पाण परस्ती पेॾे पेर न पाइजो ख़ुदि परस्ती शना पठ तूं घस गदाईअ जो पाण परस्ती ॾे पेर न पाइजो पठ तूं घस गदाईअ जो इहो कलाम साईं पीर रशीद उद्दीन साहिब जो रहमतुल्लाह अलैह साईं सभिनी ते बुज़ुर्गनि ते असांजे पीर साईं पघार वारनि ते पीर साईं झंडे वारनि ते पीर साईं जेके आहिनि पंहिंजा ब्रह्मन में फलाणे हंधि असांजे सखी नूह सरवर रहमतुल्लाह अलैह जो सॼे औलाद खे साईं नुआरी शरीफ़ वारा पंहिंजे टिटे वारा सभई बुज़ुर्ग जेके बि सिंध जा रब पाक थाला सभिनी खे चङाई ॾिए सभिनी खे रहमतूं सभिनी ते मथां नाज़िल करे बरकतूं अब्दुल रहीम ग्लोरी साहिब अलाह मुआफ़िरहम रहमत जन्नत माल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार या रब आलमीन रब्बना तक़बल मिन्ना इन कंत समी उल अलीम वतुब अलैना इन कंत तवाब रहीम हसबी अल्लाह ला इलाहा इल्ला अलैहि तवक्कलतु रब्बुल अर्शिल अज़ीम।